طيب يوم الطلاب يدخلون المسجد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وزدنا علما يا كريم. في هذه الليلة أعني به ليلة السبت 28 ليلة 28 من شهر ربيع الأول سنة 1437 من الهجرة نختم درسنا في رسالة العظيم في الرسالة العظيمة النافعة وهي رسالة إذا لم نكن مبالغين نقول رسالة ليس لها نظير في بابها وهي رسالة موسومة برسالة في الدماء الطبيعية للنساء لفضيلة العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وإن شاء الله اليوم نبدأ الفصل السابع في استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه وما يمنع الحمل أو يسقطه نبدأ بالقراءة يقرأ أحدكم ثم بعد ذلك نواصل إن شاء الله بالشرح بارك الله فيكم من يقرأ نعم تفضل بسم الله الرحمن الرحيم يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى الفصل السابع استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه وما يمنع الحمل أو يسقطه استعمال المرأة ما يمنع حيضها جائز بشرطين الأول ألا يخشى الضرر عليها فإن خشي الضرر عليها من ذلك فلا يجوز لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما الثاني أن يكون ذلك بإذن الزوج إن كان له تعلق به مثل أن تكون معتدة منه على وجه تجب عليه نفقتها فتستعمل ما يمنع الحيض لتطول المدة وتزداد عليه نفقتها فلا يجوز لها أن تستعمل ما يمنع الحيض حينئذ إلا بإذنه وكذلك إن ثبت أن منع الحيض يمنع الحمل فلا بد من إذن الزوج وحيث ثبت الجواز فالأولى عدم استعماله إلا لحاجته لأن ترك الطبيعة على ما هي عليه أقرب إلى الاعتدال الصحة والسلامة وأما استعمال ما يجلب الحيض فجائز بشرطين أيضا الأول ألا تتحيل به على إسقاط ألا تتحيل به على إسقاط واجب مثل أن تستعمله قرب رمضان من أجل أن تفطر أو لتسقط به الصلاة ونحو ذلك. الثاني أن يكون ذلك بإذن الزوج، لأن حصول الحيض يمنعه من كمال الاستمتاع، فلا يجوز استعمال ما يمنع حقه إلا برضاه. وإن كانت مطلقة فإن فيه تعجيل إسقاط حق الزوج من الرجعة إن كان له رجعة. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل السابع، فصل يسابة أو كجواني تسابة كبنبانوزي تسابة في استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه. Kinahusiana katika kutumia kitu ambacho kitazuia hedhi au kitaileta hedhi. Tutazungumzia hukumu yake nini, hukumu ya mwanamke kutumia kitu ambacho kitasababisha apate hedhi, pingine ilikuwa hapati hedhi au wakati wake bado, wewe akawa apata hedhi kwa kutumia kitu hicho, au ilikuwa apate hedhi akatumia kitu cha kuizuia hiyo hedhi, ni hukumu yake. Kadhalika wama yamna'u alhamla, na kile ambacho kinazuia mimba, ni hukumu ya mwanamke kutumia kitu chenye kuzuia mimba, au yusqituhu, au kitakachoipomosha mimba, kuiavya mimba, akatumia kitu cha kuitoa mimba iliyoingia, nini hukumu yake? Kwa hiyo darasa yetu ya leo ya tarehe 28 ya mwezi Rabiul Awwal mwaka 1437 Lailatul Sabt min al-Hijra, ambayo sala Lailatul Sabt, darasa yetu na thamani leo, لأن البارحة كان السابع، هكذا أرخت بالدرس الماضي جينا تلسوما يكوى تمسوما تريش من السابع. ها؟ ما طيب ليلة تكوش نتيسة ليلة التاسع والعشرين، صح؟ جزاك الله خير. خويا تكون التاسع والعشرين. تنكمليش الدرس يتو كتاب هيكي كالشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. كتاب وباشو كوهكيك هسا. الكتاب وباشو هكينا مفانو كتيكا ملانغواكي هو. يكيب كفانيه بس مبالغ فيما أعلم. فيما أعلم. وفيل النفوجي وميمي. Mpaka wa kile ninachokijua naona kitabu hiki kimekusanya mambo mengi pamoja na udogo wake, na mambo yamekusanywa si mujarradi wa kukusanya kama wanavyokusanya watu ikawa ni jam'u bila taftish, yani at-taqmish bila taftish, si hivyo kwamba shekhe amejikusanyia tu bila kufanya uchunguzi, بل الشيخ قمش وفتش لم يكسانيا لك فلتفتيش لك حقك أكحقك مسائل يكاد مسائل يكون محققة نهيل نذان لمونكان أكاد دروس يماز تمزي سوما هفن يوم. ويو كتاب هيك كتاب تني منفعة لو كما طالب العلم يتكفتليزا ويليوم ودنياك نكو يفني يكازي نكو يدروس نكو يفني مراجعة hata ikibidi kama ni kuhifadhi na kuyafahamu vizuri, bila shaka anatoka natija iliyo bora zaidi. Safasuli hii ya saba ambayo ndio fasuli ya mwisho, Sheikh anazungumzia kuhusiana kutumia vitu ambavyo vitazuia hedhi, nini hukumu yake, na vile ambavyo vinaleta hedhi, kadhalika vitu vinavyozuia mimba na vinavyoiangusha mimba, vinavyoiavya mimba. استعمال المرأة ما يمنع حيضها جائز لشرطين. شيخ نسمى كتمية منامك كلي أمباتو كتايزوية حيضياك نلني كجوز هيلو جائز يتكوني خبري يا مبتدا أمبوني استعمال المرأة ما يمنع حيضها جائز كتمية منامك kile ambacho kitazuia hedhi yake huko kutumia kwenye kufaa bi shartain, kwa sharti mbili. Itafaa kwa masharti mawili, al awwalu, unaweza kusema hivyo, au al awwali, sharti la kwanza, alla yakhsha ad-darara au alla yukhsha ad-dararu alaiha, alla yukhsha ad-dararu alaiha ni kutokuogopewa madhara juu yake, kwamba hata pata madhara kama atatumia. Fa in khushiya ad-dararu alaiha, yakiogopewa madhara juu yake, kwa sababu kama ingekuwa ni dhamiri, ingekuwa ni katika sigha ya maalum, ingelazimu kuleta taa, sio? Kwa sababu neno al-mar'a hutumika kwa dhati hiri, sio? Nikuwa ni muanna fi hakiki. Kwa ingesema alla takhsha dharara alaiha, fa in khashiyati dharara alaiha. Nikuwa hivyo, haya, alla yukhsha dhararu alaiha, nikutukugupewa madhara juu yake. Fa in khushiya dhararu alaiha min dhalik fala yajuz, ikiogopewa madhara juu yake kutokana na hilo la kutumia chenye kuzuia haidhi, kutumia hilo au kutokana na hilo la kutumia kitu chenye kuzuia haidhi, min dhalik, kutokana na hilo, fala yajuzu, haitajuzu. Kama ikiwa atadhurika kwa kutumia dawa hizo au kwa kutumia vitu hivyo vya kuzuia hedhi, vitu hivyo ambavyo vitazuia hedhi, kama vitamletea madhara, basi haitafaa. Ni kaulihi ta'ala, kwa kauli yake ta'ala, kauli yake Allah hali ya kuwa mitukuka aliposema, wala tulqu bi aydikum ila tahluka, na wala msijiingize wenyewe kwenye maangamivu, wala msijiingize kwa mikono yenu katika maangamivu, ukafanya jambo la kukuangamiza mwenyewe, usifanye hivyo. Kadhalika na kauli yake ta'ala, hiyo ni aya katika suratul Baqara ya 195, na kadhalika kauli yake ta'ala katika suratul Nisa aya 29 aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima, na wala msiziue nafsi zenu, hakika Allah amekuwa kwenu nyinyi ni mpole mno, mwenye huruma mno. Allah anawahurumia nyinyi, msijiue nafsi zenu. Hiyo ndiyo sharti ya kwanza. Athani, sharti ya pili, an yakuna dhalika biidhni zawji in kana lahu taalluqun bihi. Athani ni jambo la pili, ani sharti ya pili, an yakuna dhalika, ni kuwa hilo, kama ikiwa haiogopewi madhara, kwamba hata dhurika, imethibitika kwamba akitumia dawa hizo au sindano hiyo ya ku, kama ni vidonge au sindano au kitu kingine chochote ambacho kitamzuia mwanamke huyo au kitasababisha yeye kutokupata hedhi, ikithibitika kwa uhakika zaidi na kwa watu wenye tajriba na ilmu katika jambo hilo, katika masala ya tibu, katika masala hayo, ikithibitika kwamba mwanamke hatapata madhara, ikawa yafaa sasa yeye kutumia dawa hizo, basi lazima pia iwe ni kwa idhini ya mume. Amwambie mume wake kwamba mimi nataka kutumia vidonge au sindano ya kuzuia hedhi, amwambie. Kwa hiyo iwe kwa idhini ya mumewe, Hapa Sheikh anasema yakuna dhalika bi idhni zawji, ni kuwa hilo kwa idhni ya mume, in kana lahu ta'alluqun bihi, ikiwa huyo mume ana mafungamano na hilo, na hiyo hedhi. Mwanamume ana mafungamano nayo. Sheikh akatoa mfano anasema mithlu an takuna mu'taddatan minhu, mfano ni kuwa mwanamke ni mwenye kukaa eda ya huyo mume kwa sababu yake. Mithlu an takuna mu'taddatan, ni mfano ni kuwa huyo mke ni mwenye kukaa idda minhu kwa sababu ya huyo mume. Ala wajihin tajibu alayhi nafaqatuha, kwa wajihi ambao au kwa njia ambayo inapasa juu yake huyo mume nafaka ya huyo mke, matumizi ya huyo mke. Mwanamke anakaa iko eda, amkalia eda mume fulani, mume wake ameachwa talaka, talaka moja, yeye ni hamil, talaka rijiia, mume ni wajibu juu yake kumpa nafaka hata kama si hamil, maadamu ni mke wake amemwacha yuko kwenye talaka moja, kwenye idda, nafaka iko juu yake, yani matumizi ya yule mwanamke. Kwa hiyo anaambiwa kwamba na idda itahesabiwa idadi ya nini, ya tahara, na tahara inakuja baada ya haidhi, inakuja tahara kisha haidhi kisha tahara kisha haidhi. Sasa huyu akitumia vidonge au sindano za kuzuia haidhi, hata itakwenda ile vingine miezi miwili itapita hajapata haidhi, kwa hiyo haisabiki bado, itakuwa bado kwenye tahara. Tahara hiyo ya kwanza inakuwa tahara ya kwanza miezi mitatu, mara ndio anakuja kupata hedhi tena, akawa tahara nyingine miezi mitatu, kwa muda unarefuka. Kwa hiyo lazima atake idhini kwa mume au yule ambaye ana mafungamano, kwa kuwa mwanamke iko kwenye idda, basi mume ana mafungamano na hiyo hedhi, ana mafungamano naye, mfahamu. Ala wajhi tajibu alayhi nafaqatuha, kwa wajihi ambao itakasa juu yake yeye mume matumizi ya huyo mke. Sasa fatastamilu au fatastamila ma yamna'u alhayda, atatumia kile kitu ambacho kinazuia hedhi, litatula almuddatu, ili urefuke muda, watazdada alayhi nafaqatuha, na itazidi juu yake, na ili yazidi juu yake matumizi yake, kwa maana ule muda wa kupewa matumizi ukarefuka. Badala alikuwa pingine akae kwa kuzingatia tahara tatu, pingine itakuwa ni miezi mitatu, atakaida mwaka mzima. Kwa kila siku anapewa kama matumizi yake, labda shilingi ngapi, chakula chake na labda 1,700. Sasa ilikuwa 1,700 ili apate ndani ya miezi mitatu tu, kipigo mhesabu kila siku 1,700 mathalan au 10,000, ina maana kwamba kwa mwezi ni shilingi 300,000 au 210,000. Huu ni mfano tunatoa, tegemea na mazingira, tegemea na hali za watu. Sasa mwezi wa kwanza umetoa 300,000 mathalan kwa ajili ya matumizi yake, mwezi wa pili 300,000 tena, mwezi wa tatu, lakini wajua aina inaisha. Kumbe miezi mitatu yote hii ni tahara moja tu, mfahamu. Kwa hiyo muda unakuwa unaongezeka na matumizi yanaongezeka kwa mwanamume, unaelewa. فلا يجوز لها أن تستعمل ما يمنع الحيض حينئذ إلا بإذنه. هيتجوز كيما نمكي كتميك إلي أنباشو كتزوي حيضي وقته واسبقوك وإذنياك مومي. وكذلك إن ثبت أن منع الحيض يمنع الحملة، كذلك إكتبيتي كوانبا كزوي حيضي كنزوي ميمبا، فلا بد من إذن الزوجي، hakuna budi idhini ya mume. Kama ikithibiti kwamba kule kula kwake vidonge au kudunga kwake sindano ambao kunamzuilia hedhi kupata hedhi, kule kuzuiliwa kupata hedhi ni sababu ya yeye kutokupata mimba, lazima apate idhini ya mume. Wa haithu thabata aljawazu, na pale inapothibiti kujuzu kwamba jambo hili lafaa, si haramu kulifanya, fal aula adamu istimalihi, basi lilo bora ni kutokutumia kile ambacho kitazuia hedhi. Maadamu umeambiwa kwamba ni jaiz, basi kuna masuala ya aulawia iliyokuwa bora sasa. Bora situmie. Limadha Sheikh anasema illa li haja, isipokuwa kwa haja, ikihitajika, ikiwa hakuna budi kufanya hivyo. Li anna tarka at-tabi'a, kwa sababu kuyaacha maumbile. Li anna tarka at-tabi'ati, kwa sababu kuyaachia maumbile ala ma hiya alayhi, vile yalivyo, aqrabu ila i'tidali sihhati was-salama, hilo liko karibu zaidi kwenye kukaa sawa sawa, kuwiana na kukaa sawa sawa, siha na salama. Mtu anakuwa analinda afya yake badala ya kutumia dawa na chemical fulani au mitishamba fulani ya kufanya wewe utoke katika tabia, katika ile hali halisi na maumbile yako halisi uliokuwa nayo. Kutumia dawa hizo zenye kukutoa katika hali yako ya uliokuwa nayo, jambo hili linaweza kupelekea madhara baadaye, kama si leo basi muda ujao. Sasa mtu kubakia katika hali yake ile ile aliyokuwa nayo, jambo hili ni karibu zaidi na kumpelekea mtu katika siha yake na salama kuliko vinginevyo. Yaani mtu kutumia madawa ikiwa haitaji, hana haja ya kutumia hivyo. Kuna mwingine akijisikia kidogo tu hapa sikia panado, kisha meza mbili, kisikia hiyo paracetamol, basi yeye asisikie maumivu aina yoyote, ajizoesha hivyo. Sipati usingizi wa ameza dawa za usingizi. Kuna watu wana tabia hizo. Sasa haya mambo ya namna hii ya kuforce mwili kutokutumia madawa, hivyo ni chemical au dawa nyingine za mitishamba, ni jambo ambalo linaleta madhara katika mwili wa mwanadamu, kama si sasa hivi basi baadaye. Kwa hiyo kuacha mwili wako katika hali ya tabia ni aqrabu ila atidali sihhati wassalama. Huu ndio ushauri anaotoa الشيخ رحمه الله تعالى للمشاوري وكسوا ساوى. وأما استعمال ما يجلب الحيضة فجائز بشرطين أيضا. أنا سمع أما كتمية كلي أما شو كتيلتا حيضي فنجل ما نمكي أبات حيضي أكتمية كيتو شكولتا حيضي فجائز بشرطين أيضا لنفاهل وشرط بيل فيل فيل. كتك مسألة كوانزها كتون فاضل. Kuna masala mathalan, wanawake wanapokwenda haji hivi sasa, wanapokwenda haji, mtu kwa kuogopea kwamba itafika wakati pingine wa tawafu atapata hedhi, basi wanatumia vidonge, anatumia vidonge vya kuzuia hedhi. Hii ni haja wanaochuoni au ilmu wasema yafaa. Kwa hiyo anatekeleza ibada yake kutoka mwanzo mpaka mwisho bila kupata hedhi. Kadhalika wengine anapoingia Ramadhani, inapokurubia, anameza vidonge vya kuzuia hedhi, anafunga Ramadhani yote bila ya kupata hedhi, hataki kulipa madeni. Ni jaiz, lakini ushauri ndio huu huu, tarku tabiati ala ma huwa alayhi aqrabu ila i'tidali sihhati wassalama. Huo ndio ushauri. وأما استعمال ما يجلب الحيض فجائز بشرطين أيضا. أما كتمية كلي أنباتو كتيلتا حيضي نجائز كما شرط مويلي في لذيله. الأول شرط لكوانزا ألا تتحيل به على إسقاط واجب. نكتو كيفاني كتو فاني حيلة كوهيلو نكتو كفاني حيلة كوهيلو يو يكو وانغوش واجب. Asijikawa huo ni ujanja wake wa kutaka kuangusha jambo la wajibu asilifanye. Anatumia vidonge vya kumletea hedhi, kwa sababu akijua kwamba akiwa katika hedhi hatafunga, akiwa katika hedhi hataswali. Sasa anafanya hivyo kama ndio hila ya kumzuia yeye au ya kuondosha, kumpomoshia yeye wajibu. Mithlu an tastamilahu qurba ramadhana, mfano ni kutumia vidonge au akutumia hivyo venye kuzuia hedhi karibu na Ramadhani, venye kuleta hedhi karibu na Ramadhani. Mfano ni kutumia hivyo venye kuileta hedhi karibu ya Ramadhani. ajua kesho kutwa au kesho ni Ramadhani, ameza vidonge leo ili apate hedhi asifunge. Wa min ajli an tafkura, na kwa ajili ya kufungua au litaskuta bihi salatu, au ipomoke ianguke kwake kuswali, wana udhalika na mfano wa haya. Sharti hilo la kwanza, kama haifai, siwe kama hiyo ni njia au ndio hila mtu anaitumia. Athani ya yakuna dhalika biidhni zawji, ni kuwa hilo kwa idhni ya mume. Kama litakuwa sasa ametumia katika njia inayofaa, basi iwe ni kwa idhni ya mume. Lianna husul alhaydhi yamna'uhu min kamal alistimta'i, kwa sababu kule kupatikana hedhi kunamzuia mume na ukamilifu wa kustarehe. Mume anahitaji mke, mwanamke kashameza vidonge au kashadunga sindano vya kuleta hedhi, kunamzuia mume. Fala yajuzu isti'malu ma yamna'u haqqahu illa biridahu, haifai kutumia kile ambacho kitazuia haki yake isipokuwa kwa ridhaa yake. Wa in kanat mutallaqatan, na ikiwa mwanamke huyo ijapo akiwa na akiwa mwanamke huyo ni mwenye kuachwa, fa inna fihi ta'jila isqati haqqi zawji min ar-raj'ati, ikiwa mwanamke huyo ni mwenye kuachwa na yuko katika eda talaka ya kwanza au ya pili, talaka raj'iyya. Sasa ikiwa mwanamke huyo ameachwa na yuko katika eda, hakika katika hilo kuna ndani yake kuiharakisha kuanguka haki ya mume, minarraj'ati ya kurejea. Inkana lahu raj'a, ikiwa mwanamke huyo, inkana lahu raj'a, ikiwa mume huyo anayo nafasi ya kurejea. Mwanamke ameachwa na mume wake na yuko katika idda, kwa hiyo mwanamume anasubiri tahara tatu, lakini ghafla tahara tatu zimeisha ndani ya mwezi mmoja na nusu. Amepata hedhi siku tano, siku sita, ametaharika pengine siku tano au wiki moja. Baada ya kutaharika kameza tena dawa, hedhi ikaja tena siku tano, siku sita, akataharika, ikaiko tahara, akameza tena dawa. Kwa ndani ya mwezi mmoja na nusu, kahaa tayari tahara tatu zishatimia, na rejea imeshakwisha wakati wake. Mwanamume hawezi tena kumrejea mkewe, kwa hiyo anaweza kuolewa na mwanamume mwingine. Sasa hilo halitafaa, kwa sababu mwanamke anapokuwa katika eda ya talaka rejea, mwanamume anayo haki ya kumrejea mkewe maadamu kwenye kipindi cha eda, na hata kama mwanamke hataki, ameachwa kabla ya kushaheda, mwanamume akamwambia nimekurejea, mimi sitaki, hata kama hataki atakuwa tayari ni mkewe, ana haki hiyo ya kumrejea. Sasa akifanya haraka namna hiyo, ile haki itapotea, haitakuwepo tena. Kwa hiyo ndio anaambiwa ni lazima atake idhini kwa huyu mwanamume. Umeeleweka? Kwa hiyo hii ni hukumu ya kutumia vitu vinavyoleta hedhi, vitu vinavyoleta hedhi. Wa mastimalu ma yamna, ni tuwezosema vitu viwili hapa tofauti, vitu vinavyoleta vinavyozuia hedhi na vitu vinavyoleta hedhi, na hukumu zake ni hizo zimetajwa. Wa amma istimalu ma yamna'u alhamla fa ala naw'aini, ama kutumia vile vinavyozuia mimba viko katika aina mbili. Al-awwal, aina ya kwanza, ayamna'ahu man'an mustamirra, ni kuzuia, kuizuia mimba, kuzuia kwa kuendelea. Ikawa hivyo vitu alivyovitumia vinazuia mimba kwa kuendelea, hapati mimba tena, fahadha la yajuz, hili halijuzu. Katika lugha ya kisasa unaita tahdidu nasli, kuna tanzimu nasli na kuna tahdidu nasli, kukata kizazi. Tota kitena shaza watoto wangu wawili watosha, aondoa hii. Na tanzimu nasli ni kupanga uzazi, nyota ya kijani. Mtu atumia nyota ya kijani kwamba anataka kuzaa kila baada ya miaka mitatu minne. Sasa inazungumzwa hapa, litazungumzwa leo la pili, lakini inazungumzwa hapa ni mtu kukata kizazi moja kwa moja. Sheikh anasema fahadha la yajuz, hili halijuzu walifai, liannahu yaqta'u alhamla, kwa sababu inakata mimba, fayatilu naslu, na kitakuwa kichache kizazi, watu hawatazaana. Wa huwa khilafu maqsudi shari'i, nao ni kinyume na makusudio ya sheria, kinyume na makusudio ya aliyeweka sheria, kinyume na malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Min takthiri al-ummati al-islamiyya, malengo ya kukithirisha umma wa Kiislamu. Walianahu la yu'manu an yamuta auladuha al-mawjudun, na kwa sababu haisalimiki, hapati amani ya kufa watoto wake waliopo, niwezekana watoto wake wote wakafa. Fatabqa armalatan la aulada laha, akabaki hali ya kuwa ni mkiwa hana watoto, kabaki mjane mkiwa hana watoto. Akaona na watoto wangu wawili hao ndio tantosha, maisha magumu sasa hivi, wacha niondoe kizazi, watoto wale waweza wakafa, atakwenda kutoa wapi wengine? Athani an yamna'ahu man'an mu'aqqata, jambo la pili ni kuzuia hiyo mimba kwa muda. Mithlu an takuna almar'atu kathirata alhamli, mfano kuwa mwanamke ni mwingi wa mimba, yani ushika mimba haraka. Walhamlu yurhiquha, na mimba inamtaabisha, inamdhoofisha. Fatajibu fatuhibbu an tunadhima hamlaha kulla sanataini marra, akapendelea kuipangilia mimba yake kila miaka miwili mara moja, au nahu dhalik, au mfano wa hayo. Fahadha jaiz, hii ni jaiz, jambo lenye kufaa, lakini sharti atataja hapa, lakini kuna sharti nyingine ya kutosheka kulitaja hapa. Isiwe ni khauf imlaq au khashyat imlaq, kuogopea njaa kama wanavyofanya sasa hivi, nikizaa sana mtawasomesha vipi, mtawaleaje na maisha yenu haya? Wengi wasema hivi, sasa mtawalewa vipi maisha yenu magumu namna hii, nina huyu mmoja tu siwezi, au mambo yako namna hii, sasa nikiwa nao watano itakuwaje? Kuna watu wana fikra hizo, na hizi ni fikra za kumezeshwa, zinapandikizwa kwenye akili zao, ni fikra za kurithishana, ni fikra zilizotawanywa kutumia media hizi. Kwa hiyo watu wanabeba tu, na hiyo ndio athari iliyoko sasa hivi. Wengi watu katika watu hawana uwezo wa kufikiria, uwezo wao ni uwezo wa kuiga tu, fulani kafanya kitu fulani anafuata, tutasema na akili nyingi, kumbe hana maarifa, yeye kazi yake ni kuiga, kamaona fulani na fulani na fulani na fulani wamesema, kashaona watu 100 200 wamezungumza, basi na yeye afuata mkondo huo huo bila kuangalia. Na ndiyo hali zinazoonekana leo na watu kufanya mambo ya maajabu kwa sababu ya kuiga. Kwa hiyo ikiwa mathalan anaona kwamba mimba itamchokesha, mimba inamchokesha, pingine anaumwa sana, anadhoofika sana, sasa kila mwaka kuzaa hataweza, kwa akaona kwamba atumie dawa ambazo zitamfanya kwamba kila baada ya miaka miwili pingine mara moja au mfano wa hayo. Na watu wengine kila miaka miwili mtoto, yaani wao waona kwamba maajabu hayo, kwamba kila baada ya miaka miwili mwanamke azaa. Na wengine wanakuambia kama wewe ndio mume unasema utamzeesha. Hizo sisi tunaona watu hawajazaa, wamezeeka. Utamzeesha mwanamke bwana kila miaka miwili mtoto, vipi bwana? Tayib. Kwa hiyo ikiwa ni kukuogopia hilo na akaamua kufanya tamdhimu ya nasli, hilo ni jaiz, lakini pia bisharti an yaadhana bihi zaujuha, kwa sharti ya kumpa idhini kwa hilo mumewe. Wa an la yakuna bihi dhararun alaiha, na kutokuwepo kwa hilo madhara yoyote juu yake, kusiwe na madhara. kama atatumia vidonge au sindano za kushika mimba kumfanya kwamba kila baada ya miaka miwili ndio apate mimba au miaka miwili na nusu au miaka mitatu, lazima idhini ya mume na lazima vidonge hivyo au dawa hizo zithibitike kwamba hazina madhara. Wadaliluhu, na dalili yake ya kufaa, anna sahabata kanu ya'ziluna an nisaihim fi ahadi rasuli fi ahadi nabii sallallahu alayhi wa sallama. Dalili yake ni kwamba masahaba walikuwa wakifanya azli, wakijitenga na wake zao katika zama za mtume sallallahu alayhi wa sallama, min ajli an la tahmila nisa'uhum, kwa ajili ya kutobeba mimba wake zao. Falam yunhu an dhalik, hawakukatazwa hilo. Nini maana azlu? Sheikh asema wal azlu ay yujami'a zawjatahu. Azli maana yake ni mtu kumjami'i mkewe, wayanzi'a inda al-inzali, kisha akachomoa wakati wa kuteremsha manii, fayanzila kharij al-fard, kisha akashusha manii nje ya utupu. Hii inaitwa al-azlu. Wazi? Kwa hiyo nasema jambo hili lilikuwa likifanyika katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam, na hadithi iko wazi, kunna nazilu walquranu yanzilu. Hadithi ya nani? Jabir, sio? Nasema walikuwa tukifanya azli sisi na Qurani inateremka, na hatukataza, hatukatazwa. Kama lau ingelikuwa akusema kwamba hatukataza mtume sallallahu alaihi wasallam, hatukatazwa, kwa sababu Allah alijua jambo hilo linatokea, Qurani bado yateremka, wangeambiwa la ta'zilu an nisa'ikum, msifanye azli kwa wake zenu, ingekatazwa. Lakini kwa kuwa ni jambo ambalo nafaa, basi nikanyamaziwa, ni katika almaskutu anha, yaliyo yaliyonyamaziwa. Nifahamu eh? Wa amma isti'malu ma yusqitu alhamla fahuwa ala naw'ain, na ama kutumia vile vitakavyoiangusha, vitakavyoiadhia mimba, hiyo katika aina mbili. Al-awwal, aina ya kwanza, an yaqsuda qasada yaqsudu, sio au qasada yaqsidu au qasada yaqsadu yaqsudu, ndio sawa. Ayaqsuda min isqatihi itlafahu, aina ya kwanza ni kukusudia kule kuiangusha, kuiaga ile mimba, kuiharibu. Fahadha in kana baada nafthi ruhi fihi fahuwa haram, kitendo hiki cha kuiavya mimba ikiwa ni baada ya kuviziwa roho ndani yake, ikiwa ni baada ya kupuliziwa roho ndani yake, basi hilo ni haram. Kikiwa kile kiumbe kilichopo tumboni tayari kishatiwa roho, ni haramu kuitoa mimba hiyo bila raib, pasina shaka yoyote. Liannahu qatlu nafsin muharramatin bighairi haqq, kwa sababu kufanya hivyo ni kuiua nafsi iliyoharamishwa kuiua pasina haki. Wa qatlu nafsi almuharramati haramun bilkitabi wa sunnati wa ijma'i almuslimin, na kuiua nafsi iliyoharamishwa ni haramu kwa kitabu, yani Qur'ani na sunna na ijma'i ya waislamu wote, yani maulama wote katika zama zote wameafikiana kwamba kuua ni haramu. Wa in kana qabla nafsi ruhi fihi, na ikiwa ni kabla ya kufidhiwa roho ndani yake, kabla kiumbe hakijatiwa roho, faqad ikhtalafa alulama fi jawazihi, wamekhtalifiana wanawachuoni katika kujuzu kwake ikiwa ni baada ya nafsi. Faminhum man ajazahu, kuna katika wao miongoni mwao waliojuzisha hilo kwamba yafaa kuitoa mimba hata baada ya kuwa tayari ishatiwa roho. Waminhum man manaahu, na kuna miongoni mwao waliokataza, waliozuia hilo. Waminhum man qal, na wapo katika wao waliosema, na wa in kana qabla nafthi ruh, naam, faqad fa in kana qabla naf in kana qabla nafthi ruh fihi faqad ikhtalafa alulama fi jawazihi, sio هي مشكلة قوم ها؟ وإن كان قبل نفخ الروح فيه فقد اختلف العلماء في جوازه إكيواني قبل يكون في ذي وروح دنياك بس ومختلفيان ونوشوني قد يكون يزقواك يعني قبل كيوم بيكي يتواروه مسألة كوانا يقول لبعاد كيوم بيكي يتواروه جمعه له يقول إجماعي ونوشوني قد محلفائي حرام أما قبل يكون يتواروه ساسا ومختلفيان ونوشوني قد يكون يزقواك فمنهم من أجازه كنا ميونغوني ما وليونجزيش هيلو ومنهم من منعه نكون ميونغوني ما وليونجزويا ومنهم من قال نواكو كتكوا وليوسيما يجوز ما لم يكن علاقة اتفا مودا وكوا فيشوكي أمو كنت تموني مودا وكوا هيو ممبا هايجي ينجي يكوا كيباني شادامو بانو ننطفا kwa sababu hizi ndio marahili ambazo anapita mwanadamu. Mwanadamu anaishi kwenye tumbo la mama yake kwanza siku 40 hali ya kuwa ni nutfa, ni tone la manii, kwa maana yale manii yanayoingia kutoka kwa mwanamume yakachanganyikana kwa mwanamke, manii yale yanakaa kwa muda wa siku 40 yanakuwa ni manii vile vile ni ma. Kisha baada ya siku 40 yanabadilika yanakuwa ni alaka, ni kijipande cha damu kinachoninginia yanabadilika yanakuwa ni pande la damu. Baada ya 40 nyingine inabadilika inakuwa ni mudgha, kipande cha nyama, damu inabadilika inakuwa nyama. Na mudgha ziko aina mbili, ima itakuwa ni mukhallaqa au ghaira mukhallaqa au ghairu mukhallaqa. Ni kipande cha nyama kilikuwa tayari kishaumbwa au bado hakijaumbwa, ambacho hakijaumbwa, kilichoumbwa na ambacho hakijaumbwa. Kwa hiyo hizi ni marahili yanazopita mwanadamu. Kwa hiyo kama ikiwa ni ndani ya zile siku 40 bado ni nutfa, wanasema baadhi yao kama itafaa yajuzu ma lam yakun alaqatan, itafaa muda wa kuwa hakija kuwa ni alaqa, ay ma lam yamdi alayhi 40 yawma, muda wa kuwa hajapita juu yake siku 40. Wa minhum man qala, na wapo miongoni mwao waliosema, na kuna miongoni mwao waliosema yajuzu itafaa ma lam yatabayan fihi khalqu insan, muda wa kuwa haijabainika ndani yake kuumbwa mwanadamu, yale maumbile mwanadamu hayajabainika, hatujajua kwamba kishakuwa ni mtu huyu, kwa maana kwamba pamoja na kwamba ishakuwa alaka nyingine mudgha, lakini bado haijakuja ile umbile la binadamu. Itafaa, baadhi yao wamesema hivyo, al-adhan liadhin al-muadhin والأحوط المنع من إسقاطه إلا لحاجة. أنا سمع الشيخ رحمه الله تعالى نا كجتوى شكان زيدي نكزوية كجزوية نكزوية كي آجيا ميمبا إسبقوا وحاجة, يعني كزوية كجتوى ميمبا إلا كحاجة, كأن تكون الأم مريضة كما كوا هو ماما من يميمبا نمغونجوا لا تتحمل الحمل أو نحو ذلك, هاوزي كهيميلي كبيبا وجوزيتو, هاوزي كهيميلي كبيبا ميمبا أو مفانو وهاي. فيجوز إسقاطه حينئذ, اتفا كيتوا كيو ميمبا وقته, إلا إن مضى عليه زمن يمكن أن يتبين فيه خلق إنسان فيمنعه. Wallahu a'lam. Isipokuwa ukipita juu yake muda ambao inawezekana ikabainika katika muda huo maumbile ya mwanadamu, inawezekana yakabainika kwa wakati katika muda huo maumbile ya mwanadamu, basi tazuiwa. Yani mathalan kama mwanamke ni mgonjwa aumwa sana, aona kwamba akibeba ujauzito au mimba alionayo kama ataendelea kuibeba basi itamletea madhara, ataruhusiwa kuitoa, lakini sharti wakati wa kuitoa uwe ni kwamba bado haujafika wakati wa kuwa tayari mshakuwa ni kiumbe. Atajuaje sasa mtu? Atajuaje kwamba sasa kishakuwa ni kiumbe? Maelezo ni kujua hizi atwar na muda wake, kwamba hizi ni 40 ya kwanza, 40 ya pili, 40 ya tatu. Unafahamu? kishafika wakati sasa wa kutiwa sura na wakati wa kutiwa ruhu, jambo hili halitafaa. Wallahu a'lam. Athani, Sheikh anasema aina ya pili, alla yaqsuda min isqatihi itlafahu, ni kutokukusudia kuitoa kwake, kuiharibu hiyo mimba, bi an takuna muhawalata isqatihi, bi an takuna muhawalatu isqatihi inda intihai muddati alhamli. Asema alla yaqsuda min isqatihi itlafahu, ni kutokukusudia kuitoa kwake, kuiavya kwake, ni kuiharibu, bi an takuna muhawalatu isqatihi, ni kwa kuwa kule kuhawili au kule kujaribu kuitoa kwake, kuiavya kwake, inda intihai muddati alhamli, ni wakati wa ukomo wa muda wa mimba. Yani mimba ishafika wa mwisho wake, siku zake zishafika kujifungua, wa qurbi alwad'i, na kukurubia kujifungua, yani inda intihai muddati alhamli wa inda qurbi alwad'i, na wakati wa kukurubia kuzaa. Fahadha jaiz, jambo hili ni jaiz, bisharti an la yakuna fi dhalika dararun ala al-um wala ala al-walad, kwa sharti ya kutokuwa katika hilo kuna madhara kwa mama na kwa mtoto vile vile. Yani mathala muda umefika sasa mimba takana itolewe, sasa hivi kuna utaratibu wa kuwekwa maji ya uchungu, kutiwa maji ya uchungu, basi anajifungua. Mfahamu, kwa mimba itakuwa yatolewa, sababu inaonekana haitoki, hazai, sio? Kwa hiyo atakiwa azae, atatumia dawa, dawa ambazo zitamfanya sasa ile mimba itoke. Wa alla yahtaja ila al-amri la amaliya, lakini nakutokuhitajia jambo hilo kwenye upasuaji, isitajike tena kwa masala operation, isitajike hilo. Fa in ihtaja ila amaliya, ikiwa litahitajia upasuaji, fa inna falahu halatun arba, hilo lina hali nne madhibiti mambo. Lakini alula, yani alhalatu alula, hali ya kwanza, an takuna al-ummu hayatan walhamlu hayya, hali ya kwanza ni kuwa yule mama yuko hai na mimba iko hai, mama iko hai na kiumbe alikibeba tumboni pia kiko hai. Fala tajuzu al-amaliyatu illa lid-darura, haitafaa kufanya upasuaji isipokuwa kwa dharura. Yani katika sheria kilisema mlango wa dharura ni kwamba hakuna budi, hakuna njia nyingine, na madhara ni muhakkak, madhara madharatu ni muhakkak, madhara ni yenye kuhakikika kwamba yatatokea madhara kama isipofanyika hivyo, yawe makubwa au madogo, lakini kuna madhara ambayo yatakuja kama huyo asipofanyia upasuaji. Kwa wakati wa dharura kama hiyo itafaa, bi an tata'assara wiladatuha, kwa kuwa kwa kule kuwa uzito kuzaa kwake ni vigumu, hawezi kuzaa huyu, fatahtaji la amalia, ikawa anahitajia kukahitajika upasuaji. Leo watu wachezewa tu, yani mtu kidogo tu kisu huyu, amalia kaisaria, yani imekuwa ndio watu hawataki usumbufu, wanaribu viwiliwili vya watu, na mtu akishakatwa basi dhaifu iko bila shaka. Si sawa na ule ambaye hajapasuliwa, yaani wewe mathalan mzima, lakini ukaenda ukapasuliwa tumbo lako kutoka huku juu mpaka chini, ukaangaliwa angaliwa, alafu ukafungwa tena. Si sawa utakapokuwa kabla ya kupasuliwa. Sheikh anasema wadhalika li anna aljisma amanatun inda alabdi, na hilo ni kwa sababu kiwiliwili ni amana iliyopo kwa mja. Allah tabaraka wa taala amekupa amana. Fala tasarrafu fihi bima yukhsha minhu illa limaslahatin kubra, kwa hiyo mtu asifanye tasarufu, asikitumie hicho kiwiliwili kwa kile ambacho huogopewa kwake yeye madhara, isipokuwa kwa maslahi makubwa kabisa. Hutakii ukasema ah, huu mwili wangu, kaanza kuchukua kiwembe kaanza kujikatakata, si mwili wangu mwenyewe bwana. La, uruhusu, hii ni amana uko nayo, utakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. mbona ufanye jahsi najikata mwenyewe wapata madhambi wapata madhambi ولأنه ربما يظن ألا ضرر في العملية ويحصل الضرر لكن سبب هو أن أكفانية كما هكونا مذارة كتك وفسواج لكن أكفتكان مذارة كيو إكيو ماما يكو حي نكيو متموني يكو حي حيث فا كفانيا وفسواج اسمكو كضرورة الثانية هل يبيني أن تكون الأم ميتة والحمل ميتة نكوى ماما مكوفة نأميمبا يعني لمتوت لكتنبوني ناية أمكوفة فلا يجوز إجراء العملية حيث فاكفن يا أفسواج لإخراجه واجل يكمتوى كمتوى ويمتوت لكتنبوني لعدم الفائدة kwa kutokuwepo faida hakuna faida yoyote utakomfanyaje mtoto mle ha watu wengine ule wana adabu sio mtoto changa lakini sasa yafaa lakini yafaa ifai utakula vipi mtu ile ni mtu haifai haramu athalitha kwa haifai kumtoa kumfanya upasuaji ikiwa mama ashakufa na mtoto ashakufa tumboni خلاص haifai kumpasua mayiti ukamtoa mtoto haifai kumpasua mayita ton athalitha an takuna al-ummu hayatan walhamlu mayita jambo la tatu au hali ya tatu ni kuwa yule mama aliyebeba mimba iko hai na ile mimba yenye mtoto aliyeko tumboni ashakufa فيجوز إجراء العملية لإخراجه إتفا كبتشا وبسواج وعجل يكم توام تتهول إلا أن يخشى الضرر على الأم إسبقوك يقف يوم مذارة ماما ومنياتي فنيو باريشن أتكفى هاي تفا والله أعلم لأن الظاهر والله أعلم أن الحمل إذا مات kwa sababu dhahiri Allah ndiye anayejua zaidi ile mimba mtoto ile kutumboni akishakufa la yakadu ila yakhruju biduni al-amaliyya hakurubi kutoka bila upasuaji na ni dhahiri kuna mnayo kwamba si rahisi lakini kila siku mambo yakisogea mbele utaalamu unakuja ha kila siku zikisogea mbele utaalamu unakuja pingine ikawa yawezekana kwa sasa hivi bila upasuaji atapewa dawa tu akajifungua inawezekana hilo sio? Madokta mpo? Inawezekana mtoto amekufa tumboni, mama yuko hai, akapewa dawa akatoka. Basi, umeshatosheleza hilo. Kwa haihitaji amalia. Fastimraruhu fi batniha yamna'uha min alhamli almustaqbali, kuendelea kwake kuwepo katika tumbo lake kutamzuilia yeye mwanamke kubeba mimba mustakbali mtoto bado kutumboni hajatoka wayashuku alaiha na itakuwa ni uzito kwake yeye warubama tabqa ayima ila kanat muhtaddatan min zawjin sabiq na huenda akabakia kuwa ni mjane itakapokuwa yuko kwenye eda ya mume aliyetangulia mumewe ameshakufa sasa yeye asubiriwa ajifungue mimba alionayo hajifungui mtoto yuko tumboni kumbe kashakufa kwa mpaka azae ndio aolewe ndio itafaa kuolewa kwa ataishi hivyo na pingine akafa huyo mwanamke kwa sababu ya kile kiumbe alichokibeba tumboni kwa huenda akapatikana madhara kwa katika hali hii anawezekana akafanya upasuaji kama ikibidi kufanya hivyo lakini kama kuna njia mbadala isiyokuwa na madhara basi hiyo itakuwa ni ashali zaidi kuliko hii الرابعة حاليا أن تكون الأم ميتة والحمل حيا نكوى ماما وشكوفة ماما لميت نا ميمبا اللي يكتموني يكوحاي كيومة اللي يكتموني يكوحاي ماما مكوفة لكن نسمى غالبا ماما نفكوها مكوفة بس يمتوتو حشكو يمودو أتكوفة sio hivyo? Haya, sasa anasema sasa mama yuko hai, mama amekufa, mtoto aliyeko tumboni yuko hai. Fa imkana la turja hayatuhu, ikiwa hautarajiwi uhai wake, kwa maana kwamba labda ana miezi mitano mtoto tumboni, akitoka huyu hawezi kuwa hai akaishi. Mfahamu? Kwa la turja hayatu, au vinginevyo pia, hata kama ana miezi imekamilika lakini akitoka atakufa. La turja hayatuhu lam yajuz ijra'u al-amaliyya, haitafaa kupitisha upasuaji. Ikiwa mtoto aliko tumboni kwa mujibu wa vipimo mama yake ashakufa, hata yeye naye akipasuliwa atakufa tu, uhai wake hautakuwepo, basi haina haja kumpasua mayita. Wa in kana turja hayatuhu, na ikiwa unatarajiwa uhai wake, fa in kana kad kharaja ba'dahu shaqqa batn al-ummi li ikhraji baqihi, ikiwa ametoka baadhi yake mtoto huyo, litapasuliwa tumbo la mama yake, tumbo la mama, kwa ajili ya kumtoa, kutoa kilichobakia. Wa in lam yakhruj minhu shay'un, na ikiwa hakikutoka kitu chochote, faqad qala ashabuna rahimahumullah, wamesema wenzetu katika madhhabi ya Hanbali, Allah warehemu, la yushaqqu batnu al-ummi li ikhraj al-hamli, halitapasuliwa tumbo la mama kwa ajili ya kuitoa mimba. Ikiwa bado hakuna kitu kimeanza kutoka, basi halitapasuliwa tumbo lake, tumwache huko tumboni. Li'anna dhalika mutlatun au mutlatan, li'anna dhalika, kwa sababu hilo, mutlatun, huko kulifanya muthla ni muthla, maana yake nini? Tukana tamthil, kukatakata vitu vibaya katika lugha ya ufupi, tunasema lugha fupi, ni zaidi ya kujeruhi. Muthla mtu amuua mathalani, alafu kamkata pua, alafu mkata sikio, mkata midomo, mkata mikono, Kiswahili inaitwaje? Ndio anasema, anasema nani? Mbona sisikii? Kucharanga ndio nini? Kiswahili cha wapi? Khaira inshallah. Kwa hiyo anasema li anna dhalika muthla, kwa sababu hiyo ni muthla. Muthla ni kumkatakata mtu vibaya, kwa mtobua macho, yote ni muthla. Wasawabu annahu yushaqqu al-batn illam yumkin ikhrajuhu bidunihi, na sawa sawa ni kwamba litapasuliwa tumbo ikiwa haitawezekana kumtoa pasi na kufanya hivyo, pasi na huko kumpasua. Wa hadha ikhtiyaru ibn Hubayrata rahimahullah, na hiyo hilo ndio chaguo la Ibn Hubayra rahimahullah. Qala fil insaf wa huwa aula, amesema katika kitabu al insaf, na hilo ndilo bora zaidi, laelekea hilo. Qultu wa la siyama fi waqtina hadha, asema hasa hasa katika wakati wetu huu. Fa inna ijra'a al amaliyati laysa bimuthla, kufanya amalia, kufanya operation, kufanya upasuaji si muthla. Limadha? Asema li'annahu yushaqqu al-batn thumma yukhaf, kwa sababu hupasuliwa tumbo alafu lashonwa. Wa li'anna hurmat al-hayy a'zam min hurmat al-mayyit, na kwa sababu ile hishma ya al-hayy ni kubwa zaidi kuliko hishma ya mayyit. Mtoto yuko hai tumboni, mama yake amekufa, sasa kulinda uhai wa aliye hai ni bora zaidi kuliko kuchunga heshima ya mayit. Walianna inqadha almasumi min alhalakati wajibun, na kwa sababu kumwokoa yule aliyekuwa amekingwa, ambaye atakiwa akingwe na sheria, alindwe na sheria, kumwokoa kutoka kwenye maangamivu ni wajib. Walhamlu insanun masumun, na mimba au kilichopo tumboni, mimba iliyopo, mimba yani mtoto aliyeko tumboni amekingwa, masumun, amelindwa, sheria inamlinda. Fawajaba inqadhuhu, kwa imekuwa ni wajibu kumuokoa. والله أعلم. تنبيه إذا شيخ أنا سيما كنا تنبيه في الحالات التي يجوز فيها إسقاط الحمل فيما سبق. أنا سيما كتك حالي أنبازو إلا يجوز كتك حالي هزو كي آذي مما كتك يلي تنقلية لابد من إذن من له الحمل في ذلك كالزوج حبان أبودي patikana idhni ya yule mwenye hiyo mimba katika hilo, kumtaka idhni katika hilo, kama vile mume, mume ndio mwenye mimba hiyo, kwa hiyo lazima upate idhni yake. Wa ilahuna intahama aradna kitabatahu. Na mpaka hapa tumekoma, tumefika mwisho ya kile ambacho tumekusudia kukiandika. Fi hadha almawdhu'i alham, Sheikh akasema fi hadha almawdhu'i almuhim, يكون بورا زيدي. وقد اقتصدنا فيه على أصول المسائل نتمفقي زكا جوياك دنياك جويا إليم السنج مسألة وضوابطها نفذي بتذاك وإلا ففروعها وجزئياتها وما يحدث للنساء لكن متوياك نفذي بجوان جوياك سيمزاك زيلي na yale yanayotokea wanawake min dhali katika hayo baharun la sahila lahu, ni bahari isiyokuwa na ufukwe. Ukitafuta vile vifungufungu vyake matawi yake kwamba kuna masala haya, shekha anasema ni baharun la sahila lahu, ni bahari isiyokuwa na ufukwe, ni bahari ndefu kabisa, pana, hutafika pwani. ولكن البصيرة يستطيع أن يرد الفروع إلى أصولها. لكن يلم تموزي أتواز قروديش متاوي كنشن لك والجزئيات إلى كلياتها وضوابطها نفلي بفنق ونواز قروديش كتكيروك ملفواك نفذي بتبعك ويقيس الأشياء بنظائرها. Na ataweza kulinganisha vitu na mfano wake. Akaona kwa sababu kuna al-ashbahu wan-nadhahi, kuna vitu vinafanana kwamba hiki cha hapa na hiki ni cha hapa. Kwa hiyo al-basiri anakuwa namna hiyo, uwezi kuambiwa kila kitu. Na masala tatajaddadu, masala yanakuja kwa upya kila mara limekuja hili, mara limekuja hili. Sasa wewe rudisha vitu katika mahala pake tu, waona kwamba swala hili laingia hapa na hili laingia hapa na hili laingia hapa. Waliyalama almufti bi annahu wasitatun baina Allahi wa baina khalqihi fi tablighi ma jaat bihi rusuluhu. Na fahamu yule mwenye kutoa fatwa, anatoa nasaha. Sasa kitabu kimeisha, lakini nasaha anasema na fahamu yule mwenye kutoa fatwa mufti kwamba yeye ndiye mkati na kati baina ya Allah na baina ya viumbe vyake katika kufikisha kile walichokuja nacho mitume. Wewe unapotoa fatwa kuhusu sheria ya Allah, kuhusu dini ya Allah, ni kwamba wasema kwa niaba ya sheria, unasema yale waliokuja nayo mitume, alikuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba sheria ni hii na mitume wamepokea kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. وبيان في اسمه في تبليغ ما جاء به رسله وبيانه للخلق نقول نكبين شكواك وفيومبه وانه مسؤول عما في الكتاب والسنه نقول بيه مفتي موجه كتوى فتوى موجه كوليز وتكون مسؤول ويليه اليوم كل كتاب والسنه فانهما المصدران اللذان كلف العبد فهمهما. Kwa sababu hicho kitabu na sunna ndiyo machimbuko mawili ambayo amekalifishwa mja kuvifahamu, kuyafahamu machimbuko hayo. Ndiyo sehemu ambazo ndiyo vitu ambavyo mtu atakiwa avifahamu. Wal'amalu bihima, na kuyafanyia kazi. Wa kullu ma khalafa alkitaba wasunnata fahuwa khata'un, na kila kilichokhalifiana na kitabu na sunna basi hilo ni kosa. Yajibu radduhu ala qa'ilihi, inapasa kulirudisha kwa yule alilisema. Mtu akizungumza neno lolote liko kinyume na sunna tarudishiwa mwenyewe. Wala yajuzu al'amalu bihi, na wala haitafaa kulifanyia kazi hilo maadamu limekhalifu kitabu na sunna. Wa in kana qailuhu qad yakunu ma'dhuran mujtahida, hata kama akiwa huyo msemaji wake ni mwenye kupewa udhuru, mwenye kujitahidi, pingine akawa ni alim mujtahid, amejitahidi katika masala hayo, lakini la yajuzu ittiba'uhu fi dhalika, kama alivyosema Ibn Taymiyyah katika Ibn Taymiyyah amesema katika iqtida'u siratil mustaqim, haitafaa kumfuata katika hilo. Fayujaru ala jitihadi, atapewa ujira kwenye jitihadi yake. Lakin ghayruhu al-alimu bikhatahi la yajuzu lahu qabuluhu, lakini mwinginewe anayejua kosa lake haitafaa kwake yeye kumfuata kumkubali. Wajibu ala al-mufti an yukhlisa an-niyyata lillahi ta'ala, Sheikh anaendelea kutoa nasaha, anasema ni wajibu, itapasa kwa mwenye kutoa fatwa kufanya ikhlasi, kuitakasa nia kwa ajili ya Allah ta'ala. Wayastaina bihi, na kuomba msaada kwake Allah. Fi kulli hadithatin taqa'u bihi, kwa tukio lolote litakalotokea kwake. Ikishatokea tukio lolote, basi nataka msaada kwa Allah, nafanya ikhlas. Wayasalahu ta'ala thabata wa tawfiqa lissawabi, na atamuomba yeye Allah ta'ala thabati, kuthibiti katika haki na kuwafikishwa katika sawa. ويجب عليه ان يكون موضع اعتباره ما جاء في الكتاب والسنه, لا يتباسى ينباسى juu yake kuwa mahali pa mazingatio yake ni yale yaliyokuja kwenye kitabu na sunna. Wewe angalia yaliyokuja kwenye kitabu na sunna ndio mahali pa kuzingatia. Fayandura ويبحث في ذلك, tazame na atafiti katika hilo. Au fima yustaalu bihi, au katika kile ambacho hutakwa msaada kwacho. Min kalami ahli ilmi, katika maneno ya wanawachuoni. Ala fahmihima, juu ya kufahamu hicho kitabu na sunna. Wakati mwingine ukatazama maneno ya wanawachuoni, lengo wataka kufahamu kitabu na sunna chasemaje. Wakati mwingine mambo yasifunguke kwako kwa sababu fahamu yako ni ndogo, au elimu yako ni ndogo. Pingine una elimu kubwa lakini maarifa na fahamu yako ni ndogo. Au inawezekana una fahamu kubwa lakini elimu ni ndogo. Una maarifa, unajua mambo mengi na wafahamu haraka haraka, lakini elimu na misingi ulionayo ni midogo. Kwa hiyo jambo fulani lisikufungukie wewe usifahamu katika aya pameelezwa nini au katika sunna imeelezwa nini. Watakiwa urudi kwenye maneno ya ahli ilmi, wameelezaje wao. Kwa maneno yao yustaalu bihi, hutakiwa msaada kwayo. Mfahamu? Wa innahu kathiran ma tahduthu mas'alatun min almasail, kwa sababu mambo yalivyo mara nyingi yanazuka mas'ala miongoni mwa masail. Fayabhathu anha, fayabhathu anha, fayabhathu anha alinsanu fi ma yaqdiru alayhi, atapekua katika mas'ala haya, masala hayo mtu katika kile anachokiweza. Min kalami ahli alilmi, atatafuta katika masala hayo mtu yale anayoweza katika maneno ya ahli alilmi. Thumma la yajidu ma yatma'innu ilayhi fi hukmiha, kisha asipate kile ambacho kitatilizana kwake yeye katika hukumu zake. Warubama la yajidu laha dhikran bil kulliyya, na mara nyingine huenda asipate utaji wowote kabisa. Unaweza karudi wale washuoni wamesemaje katika masuala haya, watafuta vitabu vya nikahi, vitabu vya nini, waangalie, hupati. Vitabu vya tafsiri, aya hii imetafsiriwa vipi? Utafuta tafsiri 25 30 waangalia. Hakuna maelezo yoyote. Pingine maelezo yao yamefanana hivyo vile unavyotaka wewe, hakuna. Ah? Fa idha raja'a ila al-kitabi wa sunna tabayyana lahu hukmuha. Pingine akirudi katika kitabu na sunna akakuta ikambainikia ya hukumu yake. Akatazama aya nyingine na tafsiri yake na maelezo yake. Eh? Akatazama katika hadithi akakuta kwamba kumbe Mtume SAW alifanya hivi au alisema hivi au kilifanyika hiki Mtume SAW akakikubali. Tabayyana lahu hukmuha qariban dhahira, kambainikia yeye hukumu yake kwa ukaribu, kwa uwazi. Wadhalika bihasabi al-ikhlas wal-ilmi wal-fahmi, na hilo ni kwa kiasi cha ikhlas ya mtu na ilmu na ufahamu. ويجب على المفتي ان يتريث في الحكم عند الاشكال, يعني واجب الى باسا kwa mufti kufanya utuvu, kufanya upole katika kutoa hukumu wakati wa kupata mushkil. Kama kuna mushkil, kama wewe unataka kutoa fatwa, basi unatakiwa kwanza usipaparike, kama walivyo watu wengi atakujibu tu kila kitu. Watakiwa kwanza ufanye tarayuth, yani ufanye upole, utulie, wa alla yataajjal, na kutofanya haraka. Hakuna istijali katika masala, fanya utaratibu. Hata kama masala itachukua mwezi, miezi miwili, mwaka, kweli tafiti swala hilo, liangalie, tulikulizungumza baadaye. Wakati ule wa kuulizwa kama alije kudhihirikia kusema Allahu aalam, si vibaya. Fakam min hukmin taajjala fihi thumma tabayyana lahu ba'da an-nadhar al-qarib annahu mukhti'un fihi. Hukumu ngapi ambazo mtu amezifanyia haraka ndani yake kisha ikambainikia baada ya kufikiria kwa karibu kwamba yeye ni mwenye kukosea ndani yake. Fayandamu ala dhalika, kisha akajuta katika hilo. Kwa hilo warubama la yastati'u an yastadrika ma afta bihi, na huenda ikawa hawezi kulidiriki tena lile aliyotulia fakti. Kashadanganya watu, watu washaondoka wamekwenda zao, kazungumza maneno kuzungumzia dini ya Allah tabaraka wa taala, maneno ambayo yako mbali kabisa na Allah na mtume wake, katoa fatwa, kapoteza watu eh? Watu kila mmoja kashika njia kanda zake, hawezi tena kuwakusanya. Na kama pingine hata akitaka pia watu hawatataka. Kwa mtu, watu wangapi wanafanya namna hiyo alafu wanakuja kujuta? Na ni dhambi kubwa kabisa mtu kuzungumza katika dini jambo asilokuwa na ilmu nalo. Sallallahu alaihi wasallam. Walmufti idha arafa an-nas minhu at-ta'anni wat-tathabbut. Walmufti idha arafa an-nas minhu at-ta'anni wat-tathabbut wafiqu biqawlihi wa'tabaruhu. Na mufti yule mmoja kutoa fatwa, watakapojua watu kwake yeye utuu, yani upole na kufanya tathabuti, yani kufanya kutafuta uhakika na uthibitisho wa mambo, wanategemea kauli yake. Watu kishajua kwamba huyu anapolizungumza jambo, basi ulizungumza jambo kwa mapana yake na marefu yake na kwa kina chake. Mtu akiwa namna hiyo, basi watu wanajenga fika na yeye, waatabaruhu, na wanamzingatia. Wa idha raahu mutasarri'a, na wanapomuona kwamba yeye ni mtu wa kufanya haraka masala yake ni kufanya haraka haraka tu, kadhia imetokea hana bahati anayofanya yeye, ni kukurupuka tu katika maneno na kuzungumza bila ya kuangalia mapana yake na marefu yake na kina chake. Watu wakishamuona mutasarri'a, walmutasarri'u kathirul khata'i, siku zote mtu mwenye pupa, mwenye haraka, ni mwenye makosa mengi. Lam yakun indahum thiqa, lam yakun indahum thiqatun, hata kuwa kwa wao ni mwenye thika, mwenye uaminifu. Fima yufti bihi, kwa yale atakayotolea fatwa, kwamba jana alitanganya, jana huyo alizungumza ile atoa fatwa mwaka jana, akatudanganya katika masala haya kwa sababu ile haraka yake. Sasa watu hawana thika naye, pingine fatwa hii si kama ile, lakini wao lakini fanya utafiti bwana, watu wanamnasi hakuna, ndio hivyo hivyo. Lakini bwana Sheikh vipi, yani angalia vizuri bwana kwenye kitabu. Baada ya muda anasema eh, vile nilivyokuwa nimezungumza ilikuwa makosa. Sawa, ni vile mlivyosema nyinyi. Kesho tena hivyo hivyo. Sasa takuwa anawachezea watu akili zao na dini yao. Na wa mufti idha arafa an-nas minhu at-ta'anni wat-tathabbut. Na mufti watakapokuwa wamemjua watu yeye, wamejua kwake yeye upole, fanya uthibitisho, wathiqu biqawlihi wa'tabaruhu, wanakuwa wanaitegemea, wanaiamini kauli yake na wanaizingatia. Wa idha ra'awhu mutasarri'a, na wanapomuona kwamba ni mwenye kufanya haraka. Walmutasarri'u kathirul khata, na mwenye kufanya haraka siku zote ni mwenye makosa, ni jumla itiradhiya. Lam yakun indahum thiqatun, kwa indahu itakuwa ni khabari muqaddam, hatakuwa kwa wao, hawatakuwa na wao fika yoyote. Fima yufti bihi, katika kile anachokitolea fatwa. Fayakunu bitasarruihi wa khataihi qad harama nafsahu, qad harama nafsahu wa harama ghayrahu ma indahu min ilmin wa sawabi. Kwa hiyo anakuwa kwa sababu ya ile haraka yake na makosa yake, ameinyima nafsi yake na amewanyima wengine kile alichokuwa nacho katika elimu na usawa. elimu unayo, fahamu unayo, haraka ya nini? Watakiwa ufanye tasarru, ufanye taani, ufanye tathabutu katika masala. Tumefahamu? Ufanye tarayuth katika masala. Uyangalie masala na fuzungumze kwa ilmu. Nas'alullaha ta'ala yahdiyana wa ikhwanana al-muslimin sirataha al-mustaqim. Tunamuomba Allah hali ya kuwa mitukuka atuongoze sisi na ndugu zetu Waislamu kwenye njia yake iliyonyooka. Wa yatawallana bi'inayatihi, na atutawalie sisi Allah kwa inaya yake na ufatilizaji wake. Wa yahfadhana min az-zalali bi'riayatihi, na atuhifadhi sisi na makosa kwa sababu ya uchungaji wake. إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. تم بقلم الفقير إلى الله. ومنين وكلامه يمني كتجميك والله مني كتجيك والله محمد الصالح العثيمين في ضحى يوم الجمعة ضحى يسيق الجمعة الموافق بأرابع عشر شعبان لذلك وفقيانا نتريه كمن النمز وشعبان سنة 1392 موكا ألف موجة نميتات ونتسين نمبيلي أبو سيسانا موكا سبين نمبيلي mwaka 62 sana mwaka 72 ndio shekhe ameandika masuala haya jana ujuzi watu walikuwa na elimu siku nyingi utakurupuka tu leo tumemaliza kitabu chetu nasallallahu alaihi wasallama sallallahu alaihi yahfadhana infa'anna kulla su'i wa makruh. Hiyo baina ya kumaliza kitabu hiki kuandikwa na mpaka leo kusoma na kukimaliza imepita miaka 40 na ngapi? Miaka 45. Tangu Sheikh alipokimaliza mwaka 1392 mpaka leo 1437 ni miaka 45. Allahu Akbar. Kwa tukimaliza tutarudi kwenye taratibu yetu ya kusoma kitabu cha fiqh, kitabu cha fiqh Manhaj Salikin. Lakini al-ibra si kumaliza kitabu. Mazingatio hayo kwenye kumaliza kitabu, kwa tumesoma tumemaliza bwana. Alafu kiulizwa hakuna chochote tunachokijua, wamebaisha babaisha. Hakuna faida katika hilo kumaliza vitabu, na huu ndio usomaji wa wengi katika watu wa zama za leo. Ukija ukiuliza baada ya miezi sita pia mingi, miezi mitatu minne, ukiuliza masaili ambayo tayari yako kwenye kitabu mtu amesoma, unamwona anaanza kubabaika, anababaika kulikweli. Na masala kwenye kitabu nini? Kwa sababu hakuna murajaa, kuna mudhakara, hakuna jiddi katika masaili. Sasa ikiwa leo jana na leo umesoma masala tayari umebabaika, je, ukiambiwa baada ya miaka 10 kitakuwaje? Kwa elimu haiende namna hiyo jamaa. Kitu cha msingi ni kudhibiti masaili yanayosoma. Na kama Sheikh anavyoeleza kwamba aliyoeleza kwenye kitabu hiki ni usul na ni kulliyat. Kwa hiyo al-Basir anachokifanya yeye anarudisha al-furu'u ila al-usul wal-juz'iyat ila al-kulliyat. Hivi ninavyotakiwa. Lakini kwanza utakiwa uyadhibiti haya masaili. Kwa sababu masaili kama haya utakuta yanatajwa mubashara kwenye vitabu sehemu mbalimbali. Sheikh amekusanya mahali pamoja. Kwenye risala fupi tu. Kwa hiyo rajaan, sitaki kulazimisha kwamba tuhifadhi, tufanye ikhtibari, tufanye hivi. Najua kuna wengine wanachukua mabegi yao wataondoka watakwenda kwao. Sasa kila kitu sasa imekuwa hivi, imekuwa tabu. Basi tujilazimishe tu sisi wenyewe kuyafahamu yaliyomo. Mimi nishamaliza katika kazi yangu leo nilifanya. Hiyo kitabu kimekamilika. Walillahi alhamdu. Yale tuliyopatia basi famina Allah wa bitawfiqihi. Yale tunayokosea nastaghfirullah fa minni wa nastaghfirullah wa natubu ilayhi. Naam, kuna swali. Mshauri. Tafadhali. Muda wa nini? Semeni, mwesili asikia. Masa muda wa nini? Muda ulewekwa? Nategemea? Wengine pishana mwaka, wengine pishana mwaka mmoja na nusu, wengine pishana miaka miwili, yote yafaa. Na? Hakuna sheria hiyo kwamba lazima nyoshe miaka miwili. Eh, bila shaka. Al-Hasan wal-Husayn pishana mwaka mmoja. Hasan amezaliwa mwaka wa pili Hijria, Husayn mwaka wa tatu. Sasa vipi vipi sasa? Si wanawake wengine wako kunyonyesha? Zamani kulikuwa na murdhiat. Mtume sana sana kanyonya kwa mama ngapi? Tena wengine wanyonya mpaka miaka minne. Akitoka kwa mama huyu, akitoka kwa mama huyu. Akitoka kwa mama huyu, akitoka kwa mama yule. Sasa hivi kuna sera laki. Sio? Maziwa ya makopo. Maziwa ya ng'ombe yamejaa. Kuna wasiwasi gani? Atanyonya kwa mamake miezi sita, miezi saba, mwaka, halasi. Miaka miwili kwa yule anataka kutimiza kunyonya, basi. Liman arada yutimma ar-radha'a. Walwalidatu yudhina auladahunna hawlaini kamilain liman arada yutimma. Sasa kuna watu wengine wachukulia hivyo kwamba lazima miaka miwili, imewekwa miaka miwili, lazima umetoa. Ndio utakiwa msome. Lakini al-Hasan wal-Husayn bishana mwaka mmoja tu. Na mtu anaweza akawa na mkewe wala mke asinyonyeshe mtoto. Pamoja na kwamba maziwa ya mama hasa yale ya mwanzo kila wakati unaposogea maziwa yana yaani maziwa yana kiwango chake. Hii ni katika ayatullah. Na katika maziwa muhimu ni zile siku za mwanzo kunyonyesha mama. Na kila mtoto anapokuwa ndivyo maziwa yanazidi kubadilika. Kila akikua maziwa yanazidi kubadilika. Kitu ambacho hawezi kupata kwenye maziwa ya makopo. Mfano, wala kwa maziwa ya ng'ombe, maziwa ya ng'ombe ndio yale kwa mtu mzima ndio yale ya mtoto mdogo. Hakuna tofauti. Kwa hiyo ni muhimu kwamba ipatikane kule kunyonya katika wakati wa mwanzo, kisha atanyonya kwa mwingine, atanyonya kwa mwingine. Baadaye atakimpa maziwa ngamia. Na tafadhali. Mimi ndo niulize sasa, ushaangalia wewe? Mmoja wangu masuala ya kuoga iko wapi bwana? Hayupo. Kasafiri au jamaa? Yupo. Yupo. Hayupo. Ehe, kuna masuala tuliyozungumza hapa nikauliza swali nikasema itakuwa kama homework. Swala la mtu mwanamke ana janaba, kisha baada kabla ya kuoga janaba akapatwa na hedhi. Je, wakati ule katika hedhi akioga janaba, janaba litaondoka? Vitabu viko vingi tu wanaochu. Nani ametazama sasa? Na, toga. Maiki kwa. Ah, tumia maiki bora zaidi. Lakini endelea, endelea kwa maiki na letu. Kuna wanachuoni wanaona kwamba ataoga kila josho mwili, yani mustakili. Mfano mtu ataoga kwa sababu tuseme kukutana janaba, swali likuwa kukutana janaba na haidh, lakini nilifahamu kwamba kama itakuwa nini, amemtu amepata na janaba alafu baadaye akapata na haidh, kwa hiyo manake haidh bado muda wake kuona endelea. Mama ataoga josho la janaba alafu baadaye atakuja kuoga josho la haidh, kwa janaba litaondoka. Ni swali liko hapo, janaba litaondoka shuruti ya kuondoka janaba na masala hizi, yaani masala mengine alisi ondoke, nitakuwa mioga nifuatishe taratibu zote za kuoga janaba. Tutaka maelezo, sina ushahidi. Ana nasema yaani atakee pinga ndo yeye atatuletea hoja kwamba kwa nini akataa janaba liondoke, na mtu ameshatekeleza taratibu za kuondosha janaba. Ndivyo aliposema, aliposoma huko akarejea kukuta maelezo yake. Hapana, wao walieleza kwamba anapokutana majosho mawili iliyokuwa kauli raji kwamba akioga moja na lingine lile litaondoka, lakini kuna kauli mathalan wakati huo nimekutana mawili, mfano kuna majosho la janaba na lijuma. Naam. Lilmuhtalim akioga moja katika hiyo, basi majosho lenye nyingine, yaani wakati huo amechafuka sana, kuna joto, alafu na jumaa, alafu na janaba. Yote yanatosheleza kwa mmoja. Maadamu amenuia kuosha janaba, basi na hapo hapo itakuwa kashajisafisha yeye mwenyewe binafsi, uchafu umemondokea, halikadhalika amepata josho la jumaa. Hilo linafahamika. Lakini sasa katika hali kwamba mtu tayari ana nini mawili, yani ana majosho mawili na mlazimu moja, bado laendelea masala siyaona. Mimi nizungumzie hiyo masala ya kwanza. Mimi nilikuwa nataka haya sasa. Nani amekwenda kuyatazama? Nani umetazama kitabu gani? Fiqh sunna linnisai, mpe maiki, ambia amesemaje katika fiqh sunna linnisai. Inaonekana wengine ni wavivu kutafuta masuala. Ukishawaambia basi yeye ategemea kwamba kuna wengine watakuwa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Naam. Kitabu al-Nukhba min al-Ulama. Naam. Kitabu al-Nukhba min al-Ulama. Eh, Nukhba min al-Ulama. Idha jumi'at al-mar'atu fa ajnabat thumma atatha al-haydatu qabla an taghtasil fala yalzamuha an taghtasil lil-janaba. وإنما إذا زالت الحيضة اغتسلت للجنابة والحيض معا وتنويهما. ما إليه عند ليه وتنويهما جميعا. فطيناني الشيخ ابن باز ابن عثيمين طب النخل أو كتاب يعني كتاب تنكون نخل ايه سنتالي فالفتوى زي ما شون kama ile lajna daima chini kuna Sheikh Ibn Baz, labda Rais Ibn Baz, Sheikh Abdullah bin Qu'ud, Sheikh Dalil bin Razaq Afif na wengine. Mbona uje utaje sasa? Rudia tena. Watu wasikie. إذا جمعت المرأة فأجنبت ما لكن فأتى بيما أتكب جميع ومنامك نكينجليوا كشا بدا بي أتكب جميع ومنامك نكينجليوا كشا كبت جنابا أكبت جنابا أي أكبت جنابا بدا بيجليوا ثم أتتها الحيضة كشا بدا بي إكجا إكمجيا يحيب kisha baada ya hapo ikamwijia Yahya kabla an tabtasila kabla ya kukoga kisha janaba fala yanzamuha an tabtasila lil janabati haitum lazimu yeye kukoga kwa ajili ya janaba wa inna ma idha zalat al haydatu na kwa hakika ilivyo itakapoondoka hedhi yaghtasalat lil janabati wal hayd ma'a atakoga kwa ajili ya janaba na hedhi kwa pamoja watanwihi ma jami'an na atabinuia vyote hivyo viwili kwa viwili kwa pamoja barakallahu fik na mwingine anaangalia masuala Allah ibarik fik mwingine jamani hamna kwa fatwa ndio hiyo mwanamke atakapokuwa swali likuja hivyo mwanamke atakapokuwa amepata janaba alikutana na mume wake akapata janaba kabla ya kusimama kuoga josho la janaba akaingia katika hedhi janaba ni hadath tuna la hadath al-akbar kadhalika al-hayd yote anawajibisha kuoga swali likaja sasa kaona na janaba ngoja nioge hili janaba pamoja kwamba nina hedhi lakini ngoja niondoshe hili janaba jawabu swali linakuja je janaba litaondoka alafu wakati huo akija kutoharika hedhi sasa ata ajitoharisha tena hedhi sasa ndio swali liko namna hiyo ikawa jawabu hakuna nikamwambia endeni mkasome alafu nilete jawabu lakini inaonekana hadhara yote hii na watoto wote wakwenda kusoma nani alikwenda kusoma alafu masala ya kuyaona watu wangapi walikwenda kufungua vitabu alafu masala ya kuyaona nisoma kitabu gani muda al-jawhar kwa sababu ya muda mwangalia pia binafsi yani binafsi ya kuja tayib mwingine ambaye amefungua vitabu lakini hakuyaona masala. Sasa hili ni tatizo. Watu wanapewa kazi na kuangalia kabisa. Mimi nina hakika uliposoma masala haya kuna faida nyingine umepata. Umefungua vitabu ukasoma hapo utakuta kuna mingine. Na? Namuuliza nani? Sasa yeye sio aliyojibu lakini. Na aulize. Koga jasho? Swala hili lizungumzwa hapa. Inaonekana kwamba wakati mwingine kuna baadhi ya Abu Anas alijibu kuna baadhi ya mambo ya wajibu yanafanana kwa haia yake na kaifia yake na kila kitu chake. Unalitosheleza? Kwa mifano mingi tu. Ha? Kwa mfano, ha? kuuliza sasa hivi kulikuwa Josho la Ijumaa si wajibu? Josho la janaba ni wajibu au si wajibu? Kasome ya masala basi. Sisi tukitoa kazi tunataka mpitie mnasome masala alafu mtuletee faida. Au umesoma hapo sasa hivi? Atafundisha vipi? Wapi ya? Unasema hivi? Tukana uangalie. Unasema hivi nani huko? Ha? Sawa. Tuliangalia leo pia insha Allah. Aha. Umemaliza? Basi kaangalia ni masuala kwa upana wake. Na kitu kimoja ambacho muhimu mtu atakiwa afahamu, unapotajua masuala fulani kayaangalie. Kwanza, kitu cha kwanza utakiwa ufahamu kwamba, yani akili yako izungumze kwamba je, masuala haya naweza kuyapata wapi? Ili tatizo jingine ambalo watu wengi wako nalo. Lakini mtu kama wajua kwamba ukiwa unaweza tukufikiria masala haya, bila shaka itakuwa katika kitabu fulani. Wale upali tabu. Tena uzo kaingia kwenye maktaba yako, ukafika tu wachukua kitabu, basi ujua kwamba hiki masala haya yamo. Au kama hayamo hayo bibabti, basi uzo kuona mfano wake. Na hili nalo ni jambo lingine muhimu sana. Utaweza kufanya, itakuwaje wakati huu? Yani inakuwaje unafanya namna hiyo? Imetajwa hadithi kwa kwamba hapa na hadithi hii kwa usahali kabisa nitaipata mahali fulani. Mnasoma takhriji mafanyaje? Kwa hiyo kuna taratibu hizo nadhani zinafahamika. Sasa masala sijakatajwa haraka wakimbilia kwenye vitabu vingine, utaangaika wewe mpaka. Kwa masaili haya mara nyingi yanahusiana na masaili ya wanawake. Kwa masaili haya unaweza kuyapata kwenye vitabu vya Tawalat au katika vitabu vya fatawa zinazohusiana na wanawake. Naam. Bila shaka. Khaira inshallah. Ana kuli hali watu waangalie masaili wasome. Mara nyingine fawaidi zetu, kwa sababu sio mwisho wa usomaji wa fiqh na darasa za fiqh ni muhimu sana. Naam. لا تقربيني ها تصا لا تقربيني لا تقربيني بسبب ها انه سما قرب يقرب أو قرب يقرب يقرب سير لا تقربيني وسنقربية وسما سما تقربيني والله أعلم كما يقولون رهيب ما ستكون خطأ لكن سأسأل لا تقربيني وسنقربية نعم نجوى صوتي واسمنا بلا شك ده زي زو إلا هكونا إذن يموم ولا نيم نعم sasa itakuwaje kwamba uchungu alafu kutoka kitu si nifasi si tumesoma hapa maelezo itakuwa hiyo si nifasi kitabu unacho imeelezwa kwamba si nifasi na kama kuna vitu umeviacha kwa sababu yake atalipa ujesoma kwa hiyo kama mathalan alipata uchungu akatoka damu ikatoka uchungu ukaenda lakini hakuzaa hazai bado mwezi mzima pengine mbele hiyo sio nifasi damu fasadi inaitwa na Allahu a'lam swala jingine na tafadhali jasho la kuzaa labda ndio ile jasho la nifasi lakini sasa wao wanaleta walimu kuja kuozesha kuja kuogesha sindio nazungumza hilo hakuna lakini hilo la wilada hilo walimu kuna walimu kazi yao wao kuogesha wake za watu mwanamke kishajifungua basi kwa ule upumbavu wako wewe na ujinga wako unamwita shekhe Sheikh anakuja kumtoharisha mke wako. Yule mwanamke yuko kwenye kiti na ndoo ya maji ya vuguvugu. Amevaa kanga yake. Sheikh anaanza na waitu. Ananuia na mwanamke anasema na waitu. Hivi alifomwagia maji. Paka akishatota pale kimaliza anaenda. Mzee huko asubiri huko. Ukija akupa hela yako ya kumwogesha mke wake basi unaza. Hamjaona bora mzee kumlogua cheka hujaona mzee basi nile ni upumbavu unaitwa yule ambaye umempata basi ndio hivyo basi asilaumu isipokuwa nafsi yake sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo utaratibu wa kusoma vitabu vya fiqh au kitabu manhaj salikin tabidi ufikirie ili tupige hatua tutasoma vipi si ndio tutaangalia katika mara nyingine namna kulitazama namna ya kusoma vitabu hivi ili tuende kwa mujibu wa wakati na kwa wakati umetuacha sana tunatakiwa sisi tufike mwisho wa kitabu alhajj sio Nika tufike huko, sasa huko ni mbali na muda nao mkwenda. Na masaili mengi nafahamu, wanamu tutakavosoma, tutalazimu kupiga kituo kwa masala. Ila tuweza tukasoma, hata wiki mbili zisiisha, kaisha kitabu, tukafika mbali na mataka. Usomaji huo upo, na usomaji wa kuelewa masala kama hivi, pia upo. Lakini kwa kama tutasoma kwa utaratibu huu wa kufanua masaili ya kuyakwali, kuna hivi na hivi, kujadili mambo, basi si rahisi kufika hata kwenye kitabu zaka, wacha kwenye haji. Kwa natoa tu kama tambihi kwamba kuna haja ya kutazama namna usomaji wa kitabu hiki, kitabu hiki maana hadithi salikin, kwa lengo la kupata faida. Naam. Hiyo naona tofauti pia. Kwa maqika mbali na udhiya mbali. Ni vitu vile tofauti. Allahu a'lam. Kwa hiyo kuna kubishana, kuna kauli za wanachuoni katika hili. Lakini al-ibra al-kitabu was-sunnah. Na wale ambao hapo tu kitabu na sunna, basi tutazama akwali za wanachuoni zile ambazo zina nguvu, basi watazifanyia kazi. Nadhani tungeishia hapa ndio bora zaidi. Naam. Ujue huu ni ujinga. Ni ujinga. Hakuna dalili ya kukataza. Hakuna dalili ya kukataza. Someni mambo kama haya ndio mtafahamu. Naam. Sasa utakula kuangalia vipi? Mimi kusudia hao, mimi nakusudia wale wanaohusu. Yaani kusudia kama hivyo wewe na wengine mfano wako. Mimi nakusudia wale ambao wanaohusu ambao waweza kusoma kwa Kiarabu. Lakini kwa mtu ambaye hajui, sasa nakwenda kuangalia vipi? Hata ukiangalia utaona. Hata kama ukiona utaelewa. Masala yataka maarifa, yataka ufahamu, yataka misingi. Kwa hiyo niliwakusudia watu maalumu, watu wa mustawa maalumu ambao wanajifahamu wao wenyewe. Lakini hata nyinyi wengine ambao bado hamjajua Kiarabu wengine vizuri, mwanunue vitabu masoma, na mtu atakuelewa. Angalia fatwa hiyo, mtu ataja fatwa, umeelewaje? Kwa sababu ndio mtihani ambao upo. Kwa hiyo watu watakiwa wajitahidi kusoma, na kila mmoja afanye kwa kadiri ya uwezo wake na kufanya jitihadi katika masomo. Na na tufika saa nne leo hapa. Ehe, niyo sauti ili watu wasikie. Vipi nisikie hapa nilipo? Naam. Hukumu yake ilikuwa jawabu lake ndio hilo, kwa sababu hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imethibiti katika hilo kwamba unapochinja mnyama kisha mnyama yule ukakuta ndani yake kuna ana mimba mathalan, basi ile mimba kile kiumbe kilicho tumboni itakuwa ni halali kuliwa kwa sababu ya kichinjo cha mama yake. hadithi iko wazi zakatu zakatu aljanini zakatu umme. Kwa hiyo vile vile kwenye kuoshwa mtoto, mama amefariki na mtoto amefariki tumboni, akioshwa mama basi nitosheleza kafani au kafani ya mama ndio ile ile ya mtoto, swala ya mama ndio ile ya mtoto, kaburi ya mama ndio ile ya mtoto. Zakatu janini zakatu umme. Naam, tafadhali. Naam, mashehe wengine sio walimu tu. Alitoa tu mwenyewe kaamua mwenyewe akaona hivi. Lakini sasa hata uko katika sunna watu wanasikia mambo mengi ambayo yanasemwa hasa katika darasa kama hili. Mtu anaweza kukaa darasa akifuatilia masaili ya dini na akasikia neno limesemwa na yeye akaamua aliseme hivyo hivyo, hajaunganisha masaili yalipotoka wala hapa tulipo. Akayasema kuyafahamu mbaya na hii inatokea sana baadhi ya No. Na nasaha alizitoa Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala zinatuhusu sana matulabu ilmi katika wakati wa sasa, wamekuwa wana ujasiri mkubwa sana na haraka katika kuendea mambo na watu, kwa sababu ya wallahu a'lam, pingine ikawa ni ria au sum'a au ni ghabawa al-ghaba, yani ule upumbavu katika mambo na su'u tasarruf. Yeye anaona kila lile jipya, masala mapya, basi ndio mazuri ya kuadhihirisha kwa watu. Kitu cha kwanza atakachofikisha kwa watu basi ni kile kitu kipya, hata kama kitu kipya kile kitaleta mtazamo ambao utakuwa si mzuri. Yaani kuna watu wao hupenda kuonekana hivyo kwamba amekuja na jambo jipya, sikaenda kusoma, sasa karudi na jipya gani? Ah, kaja na mpya hii. Lakini inaonekana masala ni yale yale tu. Inaonekana kwamba wale hakupata faida kumbe. Kwa hiyo jamii inaonekana imeaminishwa hivyo na watu wakaona kama ndio hivyo, lakini si sawa. Kwa hiyo na watu wengine kama watafuta hivyo, watafuta masuala mapya mapya, akawa anayadhibiti masuala yale na akajua, akatazama namna ya kufikisha takavyo katika jamii yao. Kwa hiyo sawa sawa, ni watu watakiwa wawe wapole, wasifanye haraka katika kuyaendea mambo, na wale watu wasisome kwa ajili ya matukio. Elimu za matukio, matukio yakiisha wafedheka, watakuyalazimisha matukio, lazima arudi ili uonyeshe elimu yako. Sasa watu hawasomi kwa ajili hiyo. Mfahamu? Kwa hiyo unatakiwa usome kwa ajili ya kuondosha ujinga kwenye nafsi yako, na ili uondoshe ujinga watu wengine, watu wapate manufaa, wewe mwenyewe unufaike na elimu yako na wengine wanufaike, wewe unufaike na wengine wanufaike kupitia wewe. Hiyo ndio kheri ya ilmu, na si kwamba kuonyesha kwa taajizi kwa watu, kuonyesha kwamba wewe umejua sana, lakini sasa mbona watu wanufaiki waliokuzunguka, mbona hawanufaiki na ile elimu yako? Kwa hiyo usitake kulazimisha matukio mapya mapya ndio ukawa ndio ufunguo wa elimu yako. Wakati mwingine unaweza kuleta mambo ikawa madhara yake ni makubwa zaidi kuliko maslahi. Hakuna maslaha ndani yake, kwa maana kwamba unawakoroga watu ikawa ni sababu ya kutukana da'wa na kutukana marakizi za Ahli Sunna kwa sababu ya usulubu wako na wewe unavyokwenda. Unatakiwa uende mambo katika milango yake. Na hakuna kitu muhimu kama taasili katika ilmu, kujenga misingi katika ilmu na tadaruji, ukenda kidogo kidogo kufanya sabri katika kusoma, sabri katika kuendea masala, sabri katika kufikisha. Ikawa utaratibu wa maisha ni kusoma na kusomesha. Huo ndio utaratibu wa sawa sawa, na shekhe ametoa maelezo hapo kuhusiana na mufti, mtu kutoa fatwa atakiwa awe vipi na taratibu zipi zifuate, nadhani tumesoma kwenye kitabu na haya yako wazi. Kwa inayusia nafsi yangu na kuhusia ni nyote, jua kumcha Allah tabarak wa ta'ala, kusema kwa ajili ya dini, basi ujue kwamba ni katikati baina yako wewe na Allah, baina ya waja wa Allah na Allah tabarak wa ta'ala. Wewe wasema kwa niaba ya sheria yake na dini yake. Kwa lazima umogope Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo mabaya ambayo hayafai, ni attaqawlu ala Allah wa antaqulu ala Allah ma la ta'lamun. Nauti ngeishi hapo kwa sababu wakati umekwenda sana. Kuna mengi kuzungumza kwa sababu wakati bado upo na sisi tupo. Tuko hapa kwa ajili ya kusoma, basi atakuja hayo mengine. Lakini pia nawakumbusha kwa na Abu Rahma. Tabii tufanye subira sasa tuendelee. Aha, mpaka pale mambo yatakapoisha. Na yategemea na ule namna na ile namna ufikishaji, kwa sababu haya maneno si maneno yangu, ni maneno ya kielimu, ni maneno ya sawasawa ambayo yako katika vitabu vya elimu, kwa maana kwamba ndio madhhabi ya Hanafia na madhhabi ya Hanabila, kwamba mwanamke anapokuwa katika aida ya rejea basi mwanamme yule yuko katika haki ya kuwa ni mke, kwa hiyo atalazimika kutoa nafaka. Mwanamume kadhalika ni jaizi kwake kuingilia. Katika madhhabi ya Shafi'ia na Malikia wao hawaoni hivyo, wanaona kwamba haifai kumuingilia, na mtu akifanya hivyo atafanywa ta'zir. Wao wanasema wazi kwamba atafanywa ta'zir, na wengine wanasema kule kumuingilia kwake inakuwa ndio raj'a, ndio kumrejea. Vitabu vingine ukisoma utakuta masala hayo kwa hivyo. Lakini al-Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala yeye anasema kwamba kumuingilia mwanamke akiwa katika idda ya rejea, basi hakui ni kurejea mpaka atie nia. Hata Hanabila pia wanasema mpaka atie nia ya kumrejea, atakuwa amemrejea, lakini yafaa kwake. Na haya Sheikh bin Uthaymeen ameeleza katika al-mulakhas, ameeleza Sheikh bin Uthaymeen ameeleza katika al-sharh al-mumti, ameeleza Sheikh al-Fawzani katika al-mulakhas na wengineo katika wanaochuoni. Masala yapo, watu wavivu tu kusoma, si kwamba labda kufungua vitabu vikubwa vikubwa huko. Hizi al-mulakhas ameeleza hivyo, kwa hiyo ni jambo ambalo lipo. Sasa inategemea wewe ulifikisha vipi katika mjitama. Mbona alipolizungumza hapa mimi alikuleta shida? Au mwa tupiti barabarani tukalizungumza kama jambo hili lipo sunna yafaa. Lakini sasa tegemea vile masala wewe utakavyofikisha na hao unawafikishia. Mweza mkapigana mkangoona meno afu baadaye mkaona tayari mtu ameshapigwa ngumi, amepigwa kichwa, meno yameng'oka. Tayari watu washapelekana mahakamani. Basi ala kuli hali baadaye wana kwamba masala kumbe yapo, lakini kwa hivi hivi kwenye vitu vya kielimu vipo, masala yapo na ni madhhab katika madhhab ya Hanabila, ni madhhab ya Hanafia wa mkhalifu katika ile Shafiia, na ni masala hutajwa kwenye vitabu yapo. Mnifahamu, si kama ni masala yamechukuliwa huko pembeni, labda si katika hizi al-madhahib al-arba, labda yamechukuliwa huko, labda kutoka kuna Daud, kuna Daud al-Zahiri na kina Ibn Hazm, pengine ah madhhab ya Zahiria, la madhhab hizi madhhabi. Mnifahamu, kwa hiyo pia kuwafikishia watu, kuna namna utamfikishia vipi mtu jamii ulionayo, kweli itahitajia jambo hilo na itaweza kuelewa. Lakini watu wakishakuwa wamesoma, wajua masaili khilafu iko vipi na mambo yako vipi, ukiingiza suala wakati mwingine katika namna, wala halina athari yote, utaona kama ni faida ya kielimu. Mtu aichukua kwamba ah mashallah, hii kumbe ni faida ya kielimu. Wengine wachukuli hivyo, ni vita, ni vita hivyo umetangaza, kumbe si vita, ilikuwa yeye atafuta daftari lake na kalamu aandike kwamba hii faida. Kwa hiyo namna ya kuifikisha masuala ni jambo muhimu sana. Jamii mnazotoka ziangalieni sana, si masuala mengine kuzungumza kwa simu huku bwana, yafaa mambo hayo bwana, wapige simu tu wazungumza kama vile mufti. Wasallallahu alaihi wasallam ya maisha sasa. Ha? Ya maisha na Abu Harun. Unaweza kusimirathi binafsi sio, au kwa faida watoto? Ana tafadhali. Kwa desturi ndio hili swala la mirathi au swala wakfu, maana juu lakini inafungamana na mirathi. Masala ya wakfu, masala haya nikiyatazama yalivyo yatahitaji maelezo, si mafupi, maelezo yake si mafupi, lakini pia naweza kujibu kwa ufupi kwamba inawezekana yakafaa masala haya kama ikiwa ni wakfu, lakini sharti zipone taratibu za wakfu, za utoaji wakfu, isiwe tena ni kurithisha. Kama ni kurithisha haitafaa. Mtu anaandika wasia wa kurithisha watoto wake, hakuna wasia kwa mwenye kurithi. Mirathi ni hiyo iliyopangwa na Allah tabarak wa taala, na siri anayopanga mtu mwenyewe binafsi. Masala ya kutoa wakfu mtu mali yake ameruhusiwa katika sheria. Wakfu ni kitu mbali, wasia ni kitu mbali, mirathi ni kitu mbali, pamoja na kwamba vinaingiliana katika upande fulani. Wasia inaingiliana wakfu na mirathi katika upande fulani, kadhalika wasia na mingine. Kwa hiyo kama ikiwa ni masuala ya wakfu, mtu akatoa mali yake wakfu kwa ajili ya Waislamu fulani, wakfu kwa ajili ya watu wa mtaa fulani, wakfu kwa ajili ya watu wa aina fulani, labda mayatima au aramil au masakin wal fuqara au tulabu alilmi au familia yake, zote hizi ni katika watu wote wa katika aina za watu wa auqaf. Kwa hiyo ni jambo ambalo lipo, lakini kuna taratibu zake za kufanya. Kwa tungeishia hapo iko ni bora zaidi. Ah, wasia ni kitu kingine mbali. Wasia ni kitu kingine mbali. Wasia si wako. Na? Ndio tutakuja kutaja inshallah basi mara nyingine. Si upo bwana? Inshallah tutajaribu kutoa ufanuzi katika hilo. أسأل الله العافية والسلامة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.